tyle, jeśli chodzi o Kafkę. Jerez, Texas. Muzyka, która łączy w sobie różne żywioły i dalej tym tropem idąc, można powiedzieć, kaszana z lodami. Tym razem coś do kawy. I to coś to będzie po prostu śliwowica, robiona w domu nocną porą w sposób nie do końca legalny. Plum Brandy Blues, tak zwie się płyta, którą cudem odzyskałem od miłośnika talentu tej formacji Sławka Wierzkolskiego. A grupa łączy w sobie dwa żywioły. Pierwsze, zamiłowanie do muzyki rockowej, a w zasadzie rock'n'rollowej, no, czy big beatowej, a z drugiej strony tradycyjne rumuńskie granie. Zauroczony tą płytą i opowieściami, jak to nocą w Bukareszcie na koncertach tańczy się na stołach, postanowiłem formację zaprosić na festiwal do Krotoszyna. Przyjechali, a jakże, prosto z bodajże z Niemiec i Belgii, gdzie grali parę koncertów. Przyjechali do Krotoszyna bez chwili odpoczynku i po koncercie wyjechali. Dwie smutne wiadomości. Pierwsza taka, że przyjechali bez artystów ludowych, by troszkę ulżyć sobie w kosztach i to wtedy było zupełnie nie to samo, a po drugie, jadąc również bez przerwy z Warszawy już do siebie, byli tak zmęczeni, że kierowca zasnął za kierownicą i staranował pod Krakowem malucha, wysyłając czteroosobową rodzinę na tamten świat. Przykre to epizody w historii zespołu, ale dzisiaj płyta cudem odzyskana, w związku z tym Night Losers po wieloletniej przerwie w trójce znowu nocną porą. In the morning, and you come walking home, ain't that You got me hiding. You got me running and hiding and hiding and running. Down, you got me up and down and down and up. Any way you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want to. So baby, why you czasem po rumuńskich wirtuozach spod znaku Śliwowicy odezwał się pan Tomasz, który pisze: przesyłam tą nocną porą pozdrowienia z cichego i zaspanego o tej porze Torunia. Słucham osobliwości od wielu lat, jednak zazwyczaj z odsłuchu o bardziej ludzkiej porze. Dziś bodajże po raz pierwszy na żywo. Przyznam się, że ostatnie zmiany w audycji mocno mnie zaskoczyły i wydawało się, że początkowo, iż kurs trójkowego osobowego nie będzie mi raczej po drodze. Jednak ostatnio sporadycznie zaczęły pojawiać się znów ciężkie brzmienia, co oznacza, że być może ten pociąg od czasu do czasu przejedzie przez bliższe mi rejony. Bardzo mnie to cieszy. chętnie wsiądę, jeśli będzie taka okazja. Pozostając w tej nadziei, chciałem tylko zauważyć, że żaden pociąg przez jakie łąki, pola i lasy by nie zmierzał, nie zajedzie daleko bez szyn, które, jak powszechnie wiadomo, są metalowe. Zatem metal jest podstawą każdej udanej podróży koleją. Wszyscy OSO słuchacze dobrze o tym wiedzą. Podobnie zresztą jak książka lub dobra opowieść. Wierząc, że każdy pociąg kiedyś w końcu wróci do swej stacji macierzystej, pozdrawiam serdecznie Tomasz. O, lubię słuchacza Tomasza i z tej sympatii wybiorę, aczkolwiek nie mocno brzmiące, ale wydaje mi się, że ciekawe. Kolejne z naszego warsowego jadłospisu Kaszana z lodami, Cabo Cuba Jazz, czyli wybrzeże, nie wybrzeże, wyspy Zielonego Przylądka zmieszane z Kubą grane na jazzowo. Corazon Africano, tytułowy utwór, a później coś jazzowego, bo troszkę jazzu dzisiaj przemyciliśmy. Tym razem temat Horace Silvera, znanego pianisty hard bopowego, Peace. Troszkę utworów z Wysp Zielonego Przylądka zagranych po kubańsku i odwrotnie, kubańskich tematów z lekkością zielono-wyspiarską. Takie rzeczy. Coração africano, tem mimo, tem gozo, tem calor de sol, no ritmo de Watumanda. Mama, se bom dia, tá vendo esse cuquilê. Ai, que bom viver naqui, mundo, mundo encantado. Mama, te levou. Ricky Bone. Jazzik w trójkowym osobowym, jeśli chodzi o zmianę repertuaru, troszkę Państwa zmyliliśmy. Witam szanownego pana redaktora i załogę, jak mi się wydaje, zupełnie odmienionego trójkowego osobowego. Minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz zasłuchiwałem się w naszą audycję i nie kryję zaskoczenia wynikłego z wyraźnie odmiennych brzmień. Przez pewien czas zastanawiałem się nawet, czy audycja nie została ponownie przełożona na jedną godzinę, kiedy to tydzień temu moje uszy pogłaskały rytmy co nieco afrykańskie. Z całą pewnością moje zaskoczenie nie jest już niczym nowym, dlatego zapytania o opowiadania i cięższe brzmienia pominę. Zapytać jednak muszę o te pięknie śpiewające dziewczęta, których pieśni pojawiły się gdzieś około 2:35, zanim temat zszedł na brzmienie jazzowe. Cóż to za wspaniała muzyka, która przywiodła mi na myśl Bulgarian Women's Choir. Pozdrawiam Wojciech i od razu śpieszę z informacją AO Music, pisane razem. Międzynarodowa formacja. A teraz płyta, która na początku nie wzbudziła mego entuzjazmu, jako że wytwórnia ARC, spolszczę nazwę, przede wszystkim specjalizuje się w składankach. Kiedyś było to dla mnie wystarczająca rzecz, by nie sięgnąć po płytę, bo przed zmianą kadry te składanki nie były najlepsze, ale później wszystko się zmieniło i przyznam się szczerze, że na kolejne kompilacje z nad Londynu czekam z utęsknieniem. Natomiast płyty specjalnie wydawane przez tę wytwórnię to nowość. No i Aminę i Hamza. Duet grający na arabskiej lutni Al-Ut i na tureckim kanunie. Do tego masa gości, łącznie z orkiestrą kameralną. Nowa płyta i przyznam się szczerze, że prawdziwy sens jej prezentacji byłby taki, że poszedłbym sobie do domu, a Państwa zostawił z tą muzyką sam na sam od początku do końca, bo to opowieść, w którą się w pewnym momencie wpada i słucha naprawdę z przejęciem. No, ale tylko dwa utwory. Pierwszy dość długi, prawie 11 minut spleen, a później, jeżeli ktoś nie zdążył na kawkę na trasie Jerez, Texas, to kolejna kawa, Café Tunis. Thank you. Zasłuchałem w fotelu, troszkę przybrałem pozę horyzontalną, poprawię się zatem, bo Patrzę na zegar, 12 minut dzieli nas od godziny czwartej i te 12 minut wypełni nam już tylko jeden utwór. Wracamy na północ do Finlandii. Troszkę nowości z tego kraju mamy i wydaje się sensowne zrobienie całej wyprawy po fińskich jeziorach i okolicach. Tymczasem Maja Kauhanen, grająca na kantele w sposób nowatorski i nieoczywisty. Powracamy do jej płyty, którą już prezentowaliśmy i niech to będzie zapowiedzią naszej fińskiej wyprawy. To również i wspomnienie pięknego wieczoru, który spędziłem wraz ze znaną stałym słuchaczą Tośką, która porwała mnie na koncert opowieści rodem z Kalevali. Dwójka młodych ludzi opowiada historie zgromadzone w tym zbiorze przy dźwięku kantele i innych starych fińskich instrumentów. Jeżeli zawitają do Państwa miasta z taką opowieścią, proszę się nie ociągać i dać opowiadaczom szansę. A my dzisiaj pozostawiamy Państwa w dobrym towarzystwie. Maja Kauhanen. Minulle ja minulle. Tule neitonen minulle ja minulle. Sorjalle sulhaselle, sulhaselle. Sorjalle sulhaselle, sulhaselle. No jos mie susta vaimon saisin, vaimon saisin. Jos mie susta vaimon saisin, vaimon saisin. Syylissäni syöttelisin, syöttelisin. Syylissäni syöttelisin, syöttelisin. Käsi kaulassa makaisin ja makaisin. Käsi kaulassa makaisin ja makaisin. No kysy emolta tytärtä ja tytärtä. Kysy emolta tytärtä ja tytärtä. Nuoren miehen silmät virkut, silmät virkut. Nuoren miehen silmät virkut, silmät virkut. Saivat emon suostumaan, suostumaan. Saivat emon suostumaan, suostumaan. No ei tiennyt emo tekijä ja tekijä. Ei tiennyt emo tekijä ja tekijä. Mihin tuuti pii tytärtä ja tytärtä. Mihin tuuti pyytyy tärtä ja tytärtä? Minkä karjun kainaloho, kainaloho? Minkä karjun kainaloho, kainaloho? Kainaloho?